أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhul İslam Ebu'l Abbas Ahmed İbn Abdül Halim İbn Teymiye'nin Akidetul Vasıtiye adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitap Yüce Rabbimizin vasıflarını, sıfatlarını anlatan bir kitap. Sizlere Yüce Rabbimizi tanıtan, Yüce Rabbimizi öğreten bir kitap. Bundan önceki derslerimizde kitabın yazarı, kitabın müellifi Rabbimizin kendini nitelediği, kendini vasfettiği sıfatların, Kur'an'da geçen sıfatları bize zikredip nakletmişti. Bizler bunların çoğunu öğrendik. Bunların çoğunu burada şerh ettik, açıkladık, anladık. Rabbimizi daha iyi ve yakından böylece tanımış olduk. Bunun istimaresi, meyvesi olarak da bizdeki takvanın, bizdeki Rabbimize karşı olan ihsanın, takvanın ne yapması gerek? Artması gerek. Ki bu öğrenmiş olduğumuz ilimden alalım, faydalanalım. Bu öğrenmiş olduğumuz ilimden faydalanalım. Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkını ne yapalım? Yerine getirip eda edelim. O da nedir arkadaşlar? Rabbimizin kulları üzerindeki en büyük hakkı tevhidi, yani onu birlemeyi ne yapmak? Gerçekleştirmek, yerine getirmek. Her yüzünde bunu ne yapmak? Hayata getirmek. Çünkü Allah Teala ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani insanlar ve cinlerin yaratılış gaye ve amacı nedir? İbadet. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani beni birlesinler diye yarattım diye bir yapma. Neyde birlesinler? Tevhidde. Yani ibadetlerde. Allah'a yaptıkları tüm ibadetlerde ne yapsınlar? Allah'ı birlesinler. O ibadetleri yalnızca ve yalnızca kime yapsınlar? Aleykümselam. Yalnızca ve yalnızca yüce Allah'a yönelsinler. İşte kul dünyada tevhidin bu kısmını gerçekleştirirse, bunu gerçekleştirmeye kadir olmasının, bunu anlamış olmasının bir delili de nedir? İsim sıfat tevhidini anlamasıdır. Yani Yüce Rabbini iyi manada tanıyan, gerçek manada tanıyan bir kul, bir abd ancak ibadetini Rabbine yalnızca o yapar tam olarak. Rabbini tanımayan, Rabbinin vasıflarını, sıfatlarını iyi bilmeyen bazen ibadetlerinde ne yapabilir? Şirkine düşebilir. Kendi kafasına göre ibadetler kurgulayıp türetebilir. Kim Rabbinin kulu sıkıntıya düştüğü zaman yetişebileceğini, yetişme sıfatının olduğunu, yardımını, desteğini göndereceğini iyi bir şey anlamış ise, başı sıkıştığı zaman birine sorak ne der? Yetiş ya Rab der. Yetiş ya Allah der. Rabbini çağırır yardımına. Ama Rabbinin bu vasfını, bu kudretini, bu azametini tam anlamıyla anlayamamış insan yolu uzatarak kendini kesinlikle doğru yola çıkarmayacak olan bir yola girerek Allah'tan başka ne yapar? Allah'ın katında salih olarak sandığı veya salih olarak kabul edilen insanları da aracı koyarak Rabbine, Allah'ına ulaşmaya çalışır. Bununla uğraşır. Halbuki Allah ona şah damarından daha yakın. Kulu ona yetiştirdiği zaman Rabbi ona ne yapar? İçmeye kadirdir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde buyuruyor, diyor ki seni gördüğüm yarattı diye sorsan onlara ne derler? Allah derler. Yani seni göğe yaratmada hiçbir ortağı, hiçbir aracı, ihtiyacı olmayan bu Allah kulunun duasına icabet etme, duasını yerine getirme konusunda da hiçbir aracı ihtiyaç duyma. Bizler bunu söylerken şunu söylemiyoruz, şunu iddia etmiyoruz. Allah'ın evliyaları, salih kulları yoktur demiyoruz. Elbette Allah'ın takva sahibi, salih kulları vardır. Peygamberlerden sonraki en büyük evliya, en büyük salih kul da kimdir? Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama buna rağmen kimsenin hiçbiri ne yapmamış? Duasında bu yaratıcıya, yaratıcı olarak kabul ettikleri, ilah olarak kabul ettikleri, ibadetini sundukları o ilaha, o Ebu Bekir radıyallahu anh aracı koyarak dua etmemişler. Bunu yapmamışlar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri edep, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri ahlak onlara buna yapmaya ne yapmıyor? İzin vermiyor. Çünkü bu onları ne yapabilir? Daha sonra ileride şirke düşürebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu yüzden ne yapmış? Onlardan diyet almış. Allah'tan başkasından yardım istememe hususunda ve konusunda. Onlar da Rabbini bu şekilde çok iyi tanıdıkları için, Peygamber'in direkt ağzından, direkt içinden öğrendikleri için Rab tasavvurları, Rabbini algılayışları, Rablerini tanıyışları, bilişleri, idrak edişleri öyle bir seviyeye ulaşmış ki onlardan birisinin sopası düşse arkadaşına sopamı ver diyerek yardım istemeye dahi usanır vaziyete gelmişler. Çünkü her şey Rab'den, yaratıcıdan ibadetlerine sahip olan ilahtan istenmesi gerektiği konusunda böyle bir edep öğrendikleri için caiz olan bir konuda dahi onların kendi yardım isteme izni verilmiş olmasına rağmen bu konuda dahi ne yapmamışlar? Edeben, ahlaken böyle bir şeyin bazıları ne yapmamış? Hoş bir şey görmemiş. İşte bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize Rabbimizi, ibadetlerimizi yapmış olduğumuz Allah'ımız, ilahımızı tanıttığı bu sözlerine, hadislerine ne yapacağız? Kitabın bu bölümünde geçeceğiz. Yani olayı biraz daha tefekkür ederek, biraz daha düşünerek çalışacağız. Sözümüzün önüne getireceğiz. Ki Rabbimizi daha da iyi tanıyalım. Ki bu sahada bu hadisler aracılığıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyarak Rablerini ne yaptılar? Tanıdılar. İşte kitabımızın bu bölümü arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden deliller içermekte. Diyor ki Şeyhülislam aslun diyor, başlık atıyor. Sunna fi sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabında zikrettiklerimizden sonra diyor, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde de Allah'ın vasfıyla alakalı birçok neler vardır? Hadisler vardır. Biz derslerde aldık Rabbimizin öfkelenmesi, razı olması, sevmesi, gülmesi, bunlar hiç ona değindik. Şimdi hadislerle hadislerin ispat ettiği bu sıfatları öğreneceğiz. Diyor ki önce Şeyhülislam bir alt sınıfı kuruyor. Diyor ki fessünnetü tefessirul Kur'an. Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder. Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar. Alimler diyorlar ki sünnet Kur'an'la yan yana geldiğinde, Kur'an'la beraber düşünüldüğünde birçok manalara gelir. Birçok işlevi vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Kur'an'da olan şeyi sünnette olan gelerek destekler. Yani Kur'an'da o hüküm vardır. O hüküm vardır. Sünnette aynı hükmü getirerek ne yapmıştır? O hükmü desteklemiştir. Bu sünnetin bir kısmı. Sünnetin ikinci kısmı Kur'an'da gelen hükümleri açıklayıcı olması. Kur'an'da gelen hükümlerin ne olması? Açıklayıcı olması. Yani Kur'an'da hüküm gelmiş ama açıklaması, şerhi, tefsiri gelmemiş. Onun tefsirini kim yapıyor? Sünnet yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapıyor. Mesela geçen hafta hatırlayın. Demiş ki lillezine ahsenu el husna ve ziyade. Ne demek bu ayet? Lillezine ahsenu El husna ve ziyade. İyilik yapanlara, yani muhsin olanlara, ihsan sahibi olanlara ne vardır? Husna. İyilik, güzellik vardır. Ve ne vardır? Ziyade, fazlalık vardır. Nedir arkadaşlar fazlalık? Allah-u Teala'nın veçhini ne yapmak? Görmek. Kim bunu tefsir ediyor bu şekilde? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu ayetin tefsirini ne yapıyor Peygamber aleyhisselatü vesselam? اِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ İhsan sahibi olan, muhsin olan insanlara hüsna, cennet vardır. Ve onun ziyade, onun bir fazlalık var. Ne o? Allah'ın veçhine bak. Hadislerde açıkladığı şekliyle. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tefsir ediyor, açıklıyor. Sünnet burada hangi konumda gelmiş oluyor? Hadisi tefsir edici. Ayeti tefsir edici bir şekilde gelmiş oluyor. Sünnetin yine aynı bapta ikinci bir şıkkı. Sünnet Kur'an-ı Kerim'de gelen kapalı ifadeleri açar. Mücmel dediğimiz, icmal, genel olan, mücmel olan ayetleri ne yapar? Açıklar, beyan eder. Mesela ne diyor arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de ne var? Namaz kılın diyor Allah sana, değil mi? Ama kaç rekat? Farzları nelerdir? Erkanı nedir? Namazı neler bozar? Neler bozmaz? Allah Teala'nın bu genel hükmünü açan, şerh eden, açıklayan ne oluyor? Sünnet oluyor. Sünnetin buradaki Kur'an'a olan şeyi ne? Konumu? Tefsir değil, daha çok açıklayıcı. Yani beyan edici. Evet. Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle olsun. Sorun değil. Herkes nasıl rahat ediyorsa inşallah öyle olsun. Kiminin dizinde romatizma var, kiminin dizinde ağrı var. Onun için evet. O zaman ayakta hazır ola geçelim. Nasıl? Ayakta hazır ola geçelim, anlatalım. Sessiz, sükunetle de tuz. Yani kiminin dizi ağrıdığı için herkes nasıl rahat ediyorsa. Yani o konuda şeye gerek yok. İnsanların kılığına, kıyafetine, otosikletine müdahale etmeye gerek yok. Eğer saygı duyacaksak o zaman ayakta hazır ol da duralım, daha çok saygı duymuş oluruz, değil mi? Yani saygının ölçüsü yerine göre değişir. Namazda saygılı olmak nedir? Sağ eli sol ile bağlamak, huşu içine durmak. İlim meclislerinde nedir? Yani insanları bu manada şeye gerek yok. Baskı olur yani. Murat amca mesela yere oturamıyor. Gitti evinden ne getirdi? Karasa getirdi oraya. Oturuyor. Biz ona diyemeyiz. Bizim dibine oturacaksın. Hani beden demeksin yani. Başka bir şey değil. Yani yoktu. Evet. Dedi ki Kur'an'da gelen mücmel, kapalı olan, mücmel olan, genel olan ayeti sünnet ne var arkadaşlar? Ne gibi dedik? Namaz gibi. Başka kime örnek verebilir başka bize? Zekat. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de zekat verin. Ama hangi mallardan verin? Mallar hangi miktara ulaşınca ne kadar verin? Kimlere verin? Tabi ayette var bu ama nasıl şekilde verin? Bir yıl doğunca mı verin? Bir ay doğunca mı verin gibi ayrıntılar, açıklayıcı bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yok. O zaman diyoruz ki arkadaşlar sünnet bir. Kur'an-ı Kerim'de olan hükmün aynısını ne yapar? Zikreder. Bunu bıraktık. İki. Açıklayıcı olur. Açıklayıcı olurdaki şıklar birinci şıkta nedir? Sünnet Kur'an'ın tefsir eder. İki. Kapalı olan, genel olan ifadeleri ne yapar? Açıklayıp beyan eder. Namaz ve ne gibi? Zekat gibi. Bir de ne vardır arkadaşlar? Mutlak olan, mutlak dediğimiz yani yine genel manada olan hükümleri ne yapar? Kayıt altına alır. Sınırlar. Onun Kur'an'da genel manada verilmiştir o. Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ne yapın? İki elini kesin. Peki bunu ellerini kesin. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bu nasıl uygulanmış? Bilekten mi? Omuzdan mı? Dirsekten mi? Bilekten mi? Bilekten. Sünnet ne yaptı burada? Mutlak olan şeyi sınırlandırdı. Ne yaptı? Daralttı. Daralttı. Sünnetin üçüncü konumu da budur. Sonra umumi olan genel bir ifadeyi ne yapar? Hususileştirir. Aslında bunlar birbirine yakın manalardır ama usulü fıkıh usulünde bunların her birinin ayrı manaları var. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ayet okuyunca اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ ظُلْمٍ İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْسِدُونَ Emin, güvenlik onlaradır ve onlar hidayet ermiş insanlardır diyor. Sahabelerden her biri sizlerin hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı diyerek üzülünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada bir zulmün ne olduğunu söylüyor? Şirk olduğunu söylüyor. O zulüm ifadesi umum bir ifade. Oradaki bütün manalarından sadece tabir çekip bir manasını hususileştiriyor. O da nedir diyor? Şirktir. Ne yaptı sünnet burada? Kur'an'ın genel olan o manasını, zulüm manasını ne yaptı? Daralttı, hususileştirdi. Bu sünnetin Kur'an'da olan ikinci konumuydu. Birinci konumu ne dedik? Kur'an'da olanın aynısını ne yapar? Tasdik eder. İki, Kur'an'da olanı açıklayıcıdır. Bu da farklı şekillerde olur açıklama şekli. Namazda olduğu gibi. İlk vermiş olduğumuz tefsir eder. لِلَّذ۪ينَ اَحْسِنُوا الْحُسْنَ وَزِيَدَ İhsan sahibi olanlara ihsan vardır ve onun neyi vardır? Ziyadesi vardır. Ondan sonra iki, geniş manayı daraltır. Ellerini kesin, hırsızların daraltır. Sünnetin üçüncü manası arkadaşlar, Kur'an'da olmayan hükmüne var. Getirir. Kur'an'da o hüküm kesinlikle zikredilmemiştir. Ama sünnet bilerek ne var? O hükmü zikreder ve yasaklayıcı bir kural da koyabilir. İzin verici bir kural da koyabilir. Mesela erkeğe altın yüzük takmak nedir? Haramdır. Kur'an-ı Kerim ne diyor mu? Yazmıyor. Ne yaptı sünnet? Kur'an'da olmayan bir hükmü getirdi. Kur'an'da olmayan bir hükmü ne yaptı? Getirdi. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de var. Biraz sonra zikredeceğiz. Bu manada sünnet sahih olduktan sonra sıhhati sıhhat olduktan sonra bu manada Kur'an arasında hüküm bakımından hiçbir fark yoktur. Hüküm bakımından. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı da ayetlerin haram kıldığı gibi nedir? Haramdır. Aynısıdır. Yani değişen bir şey yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı konuşturan nedir? Vahidir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? La yantiku anil heva. O peygamber hevasından, kendi kafasından konuşmaz. Nedir onun konuştuğu? İn huve illa vahyun suha. Onun konuştuğu bir vekir. Kendisine vahyedilen, Allah tarafından vahyedilen nedir? Bir vahidir. O yüzden Peygamber Aleyhisselam din adına konuştuğu zaman onun konuştukları yasak kılma olarak veya bir şey yapılmasına izin verme olarak konuştukları aynı ayette geçen hükümler mertebesindedir. Yani ayet nasıl bir şeyi haram kılıyorsa Peygamber'in hadisi de ne yapabilir? Sözü de bir şeyi haram kılabilir. Zira Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La elfiyenne ahadekum muttaki'en ala erişetihi. Sizlerden birisini koltuğuna oturmuş, hatta bazı rivayetlerle doymuş bir şekilde, karnı şişkin bir şekilde böyle yani doymuş. يَأْتِيهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِهِ Sonra diyor ona benim emrettiğim emirlerden birisi gelir de يَقُولُ ve o şöyle demesin لَا نَدْرِي Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. Sadece tevkif tabirle biz Allah'ın kitabından öyle bir yasak görmüyoruz, böyle bir emir görmüyoruz. Allah'ın kitabında bulduğumuz مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِتَّبَعْنَاهُ Bulduğumuzda ittiba eder, uyarız. Diyor ki Aleyhisselam böyle derken sizlerden birisini koltuğuna oturmuş yaslanmış bir şekilde. Benim emrim ona gelecek. Benim buyruğum ona ulaşacak. O da koltuğuna oturmuş, göbeği şişmiş o böyle. Allah'ın kitabında bulduğumuzda uyarız. Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılarız diyerek bulmayayım diyor Aleyhisselam. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bu sınıf insanlar ne yapmış arkadaşlar? Süremiş durumda. Bugün bu cesaretle söyleyen insanlar var. Televizyon programlarında, evinde, şurada, burada konuşurken bu cesaretle Allah'ın kitabında yoksa ben bunu haram diyemem. Allah neyi helal kıldıysa helaldir, neyi haram kıldıysa haramdır diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada sünnetini kabul etmeyen ne var? Bir yıl insan var. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber ortaya çıkıyor bu şekilde. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, hala dikkat edin. Ve inni usitul kitab, bana kitap verildi, Kur'an verildi. Ve mislehu ma'ah. Ve mislehu ma'ah. Ve Kur'an gibisi olan başka bir şey daha verildi. Yani hamdülillah. O da nedir arkadaşlar? Sünnet, hadis verildi. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki, ve enzelallahu aleyke el kitabe vel hikme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana enzelallahu aleyke, sana indirdi. Ne indirdi? Vel kitabe, Kur'an'ı. Vel hikmete. Ne indirdi? Kur'an'dan başka bir şey indirdi sana. Ne o? Hikmet. Nedir o arkadaşlar? Sünnettir. Nereden anlıyoruz bunun sünnet olduğunu? Yine Ahzab suresi 34. ayette. Ahzab suresi 34. ayette Allah-u Teala peygamber hanımlarına şunu emrediyor. Vezkurne. Zikredin, anın, hatırlayın. Müdarese edin, çalışın. Neyi? Ma yutla fi buyutikunne. İn ayatillah. Evlerinizde tilavet olunan, okunulan ayetleri anın, hatırlayın, tekrar edin. Ve neyi anın, hatırlayın? Vel hikmet, hikmeti. Peygamber hanımlara diyor ki Allah-u Teala, sizin evinizde, evlerinizde, hücrelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini anın, ders edin onları ve neleri anın? Hikmeti. Nedir bu hikmet arkadaşlar? Ne olabilir size? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti yani. Onları o sünneti ne yapmaya çalışıyor? Allah-u Teala ne emrediyor? Akıllarında tutmaya, onları okumaya, anmaya, o manada anmaya, kafalarında, hafızalarında tutmaya, birbirlerine nakletmeye teşvik ediyor. Allah'ın ayetlerini bu şekilde anın ve Allah'ın ayetlerini bitti. Neyi anın? Hikmeti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette, hadiste birçok deliller var ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin Kur'an gibi hüküm koyma mertebesinde, hüküm koymada aynı seviyede olduğunu ispat ediyor. Onun için Allah-u Teala diyor, Ati'ullaha ve ati'urrasul. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Onlar وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُحَكِّمُونَ كَثِيرٍ أَسْجَرَ بَيْنَهُمْ. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakim tayin etmişse ve verdiğin hükme razı olup hüküm olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar diyor Allah. Şayet Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim yeterli olsaydı peygamberi hakim kılmaya gerek yoktu. Allah'ın kitabı ne olurdu? Hakim olurdu. Demek ki Allah'ın kitabında peygambere bu şerhi bırakılan, demin açıkladığımız şekliyle tefsiri bırakılan, açıklaması bırakılan veya daraltılması görevi verilen birçok konu var ki burada peygamberliğin neyi isteniyor? Hakemliği isteniyor. Ki sünnetiyle ne yapsın? O gelsin oraya ve onu ne yapsın? Hükmetsin. Aynı şekilde Allah-u Teala diyor فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ. Onun emrine. Kimin emrine? Peygamberin emrine. Muhalefet edenler ne yapsın? En tusibahum fitne. Onlara bir fitnenin isabet etmesinden ev azabun ekim. Acı verici bir azap dokunmasından sakınsınlar. Sakınsınlar. Diyor. Yani burada ne var arkadaşlar? Aklı olan bir insan için, kalbiyle düşünen birisi için ne var? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde dahi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine ne yapıyor? İşaret ediyor. Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde birçok yerde ne yapıyor? İşaret ediyor. Bugün hayatımızda, güncel hayatımızda biliyoruz ki Kur'an'da olmayıp da sünnetin getirmiş olduğu hükümlerle amel ettiğimiz birçok ne var? İşaret var. Bunun en bariz örneği ne? Namaz. Yani bugün sünnet olmasaydı, sünnetin açıklayıcı rolü olmasaydı Kur'an'ın yanında, insanlar kıyamda duracaklardı ve rukiye gidecekler. Yani secde yapacaklardı ama oralarda ne okuyacaklar? Ne diyecekler? Namazdan nasıl çıkacaklar? Namaza nasıl başlayacaklar? Sıralaması nasıl olacak? Bunların hiçbirini ne yapamazlardı? Bilemezlerdi. Zekat nasıl verilecekti? Verilemeyecekti. O yüzden arkadaşlar sünnetin bu manada delil olmadığını sünnet insanın aslında iddia ettiği şey çürük ve boş bir şeydir. Hem şer'en hem de aklen. Yani eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ihtiyaç olmasaydı Allah-u Teala bu kitabı Peygamber'e indirmesinin bir manası kalmazdı. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş bir gayesi var. O da nedir? İnsanlara güzel örnek olmaz. Neyle güzel örnek olacak? Fiiliyle, sözüyle, onaylamasıyla, tüm hareketleriyle Kur'an'ı ayetleri açıklayacak. İşte Şeyhülislam diyor ki sünneti tefsirul Kur'an. Sünnet Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder, açıklar. Ve tübeyyiruhu, onu ne yapar? Beyan eder. Açıklar. Buna ne örnek verdik mesela? Ne dedik? Beyan eder dedik. Namaz gibi, zekat gibi. Ve tedullu aleyhi. Ne yapar sünnet? Kur'an'a delalet eder. Yani Kur'an'ın getirdikleri hükümleri aynısını getirerek ne yapar? Onu destek olur, ona delil olur. Ve tuabbiru anhu. Kur'an-ı Kerim'i ifade eder. Ne demek ifade eder? Yani Kur'an-ı Kerim'in getirmediği emretmediği emirleri dışında yeni emirler getirerek Kur'an-ı Kerim'in ifade etmesi gereken şeyleri sünnetler bu manada açıklar, ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatın tüm ayrıntılarını ne yapmayabilir? Açıklamayabilir. Çünkü neden? Böyle bir açıklayıcı bir kitap olsaydı her ayrıntıyı altın yüzük takmayın tam tutunca, namazın kılınışına kadar zekatın verilir, işte karpuzdan verilmez, baldan verilmez, buğdaydan verilir, şundan verilir, hazinelerden verilir gibi açıklamaya girseydik, Kur'an-ı Kerim'i bırakın bir ayda hatmetmeyi, insanlar yıllarca okuruzlar da hatmedemezlerdi. Ve algılamaları, anlamaları bu manada zor olurdu. İşte sünnetin buradaki konumu ortaya çıkıyor. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'i ne yapar? Getirmediği hükümleri getirir. 23 senelik bir hayat var. Peygamber aleyhisselam, peygamberlik hayatı. Bu hayatta 23 sene yayılmış var. Bir öğretici rolü var Peygamber aleyhisselam. Her şeyine. Kuvvete girme adabından tutun da yemek yeme adabına kadar. Yemek yeme adabından tutun da Yüce Rabbimizi tanıma. Onun hakkında bize anlatma. İşlemine, konumuna kadar. Sünnet 23 sene boyunca Kur'an'ı bu şekilde ne yapmıştır? Tefsir etmiştir, desteklemiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır, onların hükümlerini getirip zikretmiştir. O yüzden bizler Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak Kur'an-ı Kerim'e önem verip okuduğumuz kadar ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet ve hadislerini de öğrenip okuyup onunla amel edeceğiz. Sadece okuyup öğrenip ezberleyip kalmayacağız, yetinmeyeceğiz bununla. Çünkü bizden istenen nedir arkadaşlar? Allah'a ve Resulüne itaat edelim. Resulüne nasıl itaat edeceğiz? Biliyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti nedir? Ya ahkam. Hükümler getirir. Hükümler. Peygamber'in sünneti bu manada ikiye ayırıyor alimler. Ya hükümler getirir. Peygamber diyor ki yapın, yapmayın şu haram, şu helaldir. Bizim ona tabi olan insanlar olarak, onun ümmeti olan insanlar olarak, onun peşinde giden insanlar olarak Peygamber'in getirmiş olduğu hükümler konusundaki kazanacağımız soru ne olmalı? İşittik, itaat ettik olup onları ne yapmalı? Uygulamaya geçirmeli. Hükümlerle alakalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de neyi vardı sünneti? Haber verir bazı şeylerden. Gelecek ve geçmiş olaylardan. Mesela dedelerin çıkacağını haber verir. Mehdi Aleyhisselam'ın ineceğini, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini haber verir. Bu konuda da bizim tutmamız gereken tavır nedir? Tasdik etmek, doğrulamak. Tamam. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak demek, onun hükümleri, getirmiş olduğu hükümleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak, haber verdiği gelecek ve geçmişteki tüm konularını yapmak, tasdik etmek. Yani Peygamber'e iman etmek, hani geçen bir açıkladık ya, La ilahe illallah demek o bilgisayar ekranını açtığın zaman, şifre girilendiği zaman o anlamsız bir şey yazsan da o şifreye girsen, bilgisayarın açıldığı bir kelime değil bu manada. La ilahe illallah'ın manası var. Bir mana içeriyor bu. Hayatında gerçekleştirmesi gereken yenilikler olması lazım. Hayatından dışarı çıkarması gereken bazı şeyler olması lazım ki bu sözü söyleyen kişiye o la ilahe illallah ne yapsın? Der. Aynı şekilde peygambere iman ettik diyerek sözde kalmak kişiye bu manada fayda vermez. Kişi ne yapacak? Peygamberin getirdiği hükümlere ne yapacak Murat amca? Uyacak. Yap dediyse yapacak, yapma dediyse yapmayacak. Her yönden. Haberlere ne yapacak? Peygamberin getirdiği haberlere tasdik edecek. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendimiz hakkında, Yüce Allah'ımız hakkında, Yüce Allah hakkında haber verdiği en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Onun isim ve sıfatları. Size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı mahlukat arasında en iyi tanıyan insan olduğunu ne yapıyoruz? Gelip kabul ediyoruz. Bu peygamberin gelmiş olduğu toplulukta insanlara konuşurken Allah'ı vasfederken bazı vasıflar, bazı sıfatlar verdiğini, bazı sıfatlarını insanlara haber verdiğini, naklettiğini duyuyoruz. Bunları naklederken de insanlara hiçbir yolunda bulunmayan, onları geri çevirip ben böyle dedim ama bunu böyle anlamayın, bunu bu şekilde anlayın diyen bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamasını da bulmuyoruz. Ama bize Peygamber'in bu vermiş olduğu haberlerde düşen konum nedir? Onlara ne yapmak? İman etmek. Yoksa bu benim aklım olmadı kardeşim. Böyle de şey mi olur? Nasıl olur da Allah arşın üzerine istiva etmiştir? Nasıl olur da gecenin üçte birinde yeryüzünün teması iner? Gibi böyle nasıllarla oluşan soruları yapmayız? Sormayız. Çünkü bu soruların sorulması hakikaten bir soru olsaydı bunlar, ilk soracak olanlar kimler olurdu? Sahabe olurdu. Hatta sahabe sormadan açıklayacak olan kim olurdu bunu? Yani mümkün mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey konuşuyor, bir şey söylüyor. Rabbimizin mutlu olduğundan, hayrete düştüğünden bahsediyor sıfatlar olarak. Sonra kalkıp Peygamber Aleyhisselam bununla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Ve insanlar nasıl olduğunu sormuyor. Ama bunlardan sonra gelen birçok topluluk diyor ki bundan hasat bu değildir. Şayet bunu Allah hakkında ifade edersek ne yapmış oluruz? Allah'ı cisme, mahluka benzetmiş oluruz diyerek haddini aşacak sözler sarf ediyor. Ama biz ehl-i sünnet ve cemaat olarak İmam Ebu Hanife'nin işinden giden, onun kitaplarını okuyan insanlar olarak bu konudaki tavrımız nedir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, konuştuğu şeyleri söyleyip sustuğu şeyleri susmak ama onun söylediklerini de tahrif etmeden, katil etmeden, teklif etmeden, teşbih etmeden ne yapmak? İman etmez. وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ diyor ki Şeyhülislam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini vasfetti. Rabbini nitelediği sıfatlar neyle vasfetti? مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ sahih hadislerle. Sahih hadislerle. Hadisler sahih olacak. اَلَّذِي تَلَقَّهَا اَهَلُ الْمَعْرِفَةِ الْقَبُولِ ki bu hadisleri, sahih hadisleri bu işin hocaları, bu işin önderleri, alimleri ne yapacak? Kabul edecek. İşte bu hadisler bizde ne yaparız diyor. Bu hadislere karşı konumumuz وَجَبَ الْاِيمَانُ بِهَا bunlara ne gerek? İman etmek. Gerek bunlara iman etmek nedir? Vaciptir, farzdır. Kezalik. İşte böyledir diyor. Sonra geliyor şimdi. Bu altyapıyı vurdu Şeyhülislam. Anlattı. Yani sünnet dediği Kur'an'ı açıklar, tefsir eder, beyan eder, onda olmayan hükümleri getirir. Bunun içinde ne var? Peygamber hevasından, arzusundan, tutkusundan, kafasından konuşmaz. Hele hele Allah hakkında böyle bir şeye kesinlikle cesaret etmez, cüret etmez. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere aktarılıp gelen, sahabeler tarafından naklolan, hadislere karşı bizim konumumuz doğru takılan tavır ne olmalı? Onlara iman, cebel imanı biha. Aynı nerede olduğu gibi kitabın başında gelen ayetlerde olduğu gibi. Nasıl ayetlere ne yapıyoruz? Olduğu gibi iman ediyoruz. Tahrife kaçmıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam hadislerine ne yapıyoruz bu konuda? Bağlanarak, sunarak konumumuzu belirliyoruz. İşte sünnetin ilk açıkladığı, sünnetin ilk ifade ettiği kitabımızın ilk ifade ettiği Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi de arkadaşlar nedir? Gecenin üçte birinde Rabbimizin yeryüzünün semasına inmesi. Bizler daha önce tersimizi öğrendik ve dedik ki bize Rabbimiz arkadaşlar yeri ve göğü yarattıktan 6 gün sonra ne yaptı Ömer? Başına ne ayet ne? Er-Rahmanu alel arşi istiva. Er-Rahmanu alel arşi istiva. Ne demek bu ayet? Rahman arşın üzerine ne yaptı? İstiva etti. Ne demek istiva Kadir? Yükseldi. Üzerine çıktı. Orada karar kıldı. Yüce Rabbimiz yeri ve göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Bu fiili gerçekleştirdi. Sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl haber veriyor? Estağfurullah dedik. Allah cisim mi herhangi bir yerden geçti? Bir yer değil. Olası herhangi bir yer değil. Allah her yere hazır mı? Diliyle, ilmiyle ve görmesiyle. Onun için biz dua ederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi semaya göğe kaldırıyoruz. Kur'an-ı Kerim neden indi? Gidindi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi Rabbi ile görüşmeye gittiğinde, Rabbi ona seslendiğinde, konuştuğunda yerin dibine mi girdi yoksa yukarı mı çıktı? Bunların hepsi neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Rabbimizin arşının üzerine istiva ettiğini gösteriyor. Ki bu söz sonradan uydurulup ortaya çıkarılan bir söz değil, bir inanış değil. Bilakis bu İmam Ebu Hanife'nin de söylediği bir nedir? Sözdür, itirazdır. Kişiler bunu açıkladıktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Buhari Cenab-ı Allah İslam Hazretleri diyor ki sonsuz uzaktır. Fakat elindeki ayna onu yakın ediyor. Eli var mı Rabbimizin? İnsanın elindeki ayna. Kendinde İnsanın elindeki ayna. Tabii. Yoksa Allah'a ulaşmak mümkün değil. Ya sen Rabbini nerede hissediyorsun böyle dua ettiğin zaman? Kalbin nereye yöneliyor? Ya, aciz olduğumuz için elimizden. Semalara. Semalara. Toplarız da. Toprağa gittiğimizden dolayı niye elimiz toprağa açmıyoruz? Rahmet yağsın diye yani dua. Avuçak. Yok bir şey isterken rahmet yağmur ne baş. Yani bu da açıklık derslerde daha önce bulunmuş olsaydınız ehli sünnet ve cemaatin bu konudaki konumunu tavrını görürdünüz. Yani biz size bir şey demiyoruz ehli batılı olarak yani. İmam Ebu Hanife'nin itikadının ve akidesinin de bu olduğunu ne yaptık biz? Daha önce açıkladık. Daha fazla bilgi almak isteyenler Diyanet'in yazmış olduğu ilmihallere de bakabilir. İmam Ebu Hanife, İmam Buhari, İmam Müslim neye inanıyordu? Diyanet'in yazmış olduğu ansiklopedilere de bakabilir. Uzağa gitmeye gerek yok yani. Bu bilinen bir konudur. Herkes bunu bu şekilde ne yapmıştır? Bilmiştir. Sahabeler de bu şekilde inanmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, Yüce Rabbimiz'in hakkında haber verdiği sahabelerinden bir tanesine göre arkadaşlar, gecenin son üçte birinde Yüce Allah'ın ne yapması? Yeryüzünün semasına inmesi. Peki nasıl iner diye soru sorsak ne dersiniz? Bu sorunun bu soru nedir? Yanlıştır, bidattir. Çünkü insan bu konuyu bu manada anlaması, keyfiyeti anlaması izin ne yapılmamıştır? Verilmemiştir. Ama ondan istenen nedir buna? İman etmesi. Çünkü bu da gayba imandan bir parçadır, bir cüzdür. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَنْزِلُ رَبُّنَا يَنْزِلُ رَبُّنَا Rabbimiz ne yapar? Nuzul eder, iner. Kimin sözü arkadaşlar? Peygamber aleyhisselatü vesselam sözü. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor arkadaşlar. Buhari ve Müslim. Peygamber aleyhisselatü vesselamın mütevatir hadisi. Kullandığı ifade çok ilginç. يَنْزِلُ رَبُّنَا Rabbimiz ne yapar? İner. Hocam, ila semai dünya. Bu bir şey. Ders sonunda not al. Ders sonunda. Ders sonundayım. Konu geç. Ders sonunda. Ne dersen o vakitte kabul eder demek. Niye kabul eder demek? Peygamber aleyhisselam niye anlamsız konuşsun ki öyle? Ya Allah cisim değil ki. Nasıl yani cisim? Allah'ın zatı var mı? Allah'ın anası babası olur. Allah'ın anası babası yok. Allah'ın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? İnsan toplar. Yani zatın var mı yok mu senin? Soru evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Nasıl zat? Yani insanın bir cismi zatı var mı? Zat. Zat ruhtur. Cisim var mı? Hocam dağıldık ya. Evet. Yani varsa soru bunları konuyalım. Rabbimiz yeryüzünün semasına ne yapar diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? İler. Nuzul eder. Ne zaman? Kulle leyle. Burada biz arkadaşlar yani laboratuvarda çalışan bir teknisyen değiliz. Bir madde çalışırsa gidiyor madde oluşturalım veya yeni bir isim çıkartalım ortaya. Bizim tek yapmaya çalıştığımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini buradan ne yapmak? Aktarıp açıklamaya çalışmak. Kesinlikle eğer yoruma kalkarsak kafamızdan bir şeyler koyarsak Allah adına bilimsiz bir şekilde ne yapmış oluruz? Konuşmuş oluruz. Bu manada günahların en büyüğüne düşmüş oluruz. Şirkle beraber günahların en büyüğü olan فَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz, bilim sahibi olmadığınız konularda Allah adına konuşmaya düşmüş oluruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü çok açık. Her gece Rabbiniz dünya semasına iner. Nasıl iner? Bize haber vermiş, bilmiyoruz. Nasıl ruhumuzu bilmiyoruz. Nasıl olduğunu, hareket ettiğini, rüyada ne olduğunu, nereye gittiğini, nereye dolaştığını. Aynı şekilde Rabbimizin bu manada bizden istediği olan imanı gerçekleştiriyor. Nasıl olduğunu ne yapmıyoruz? Sormuyoruz, araştırmıyoruz. Peki feyakul, Yüce Allah şöyle der. Men yed'uni fe'estecihe leh. Hadisin ikinci bölümünde diyor ki, üçte birinde, son üçte birinde iner. Men yed'uni, kim bana dua ederse ben ona ne yaparım? İcabet ederim. Kim bana dua ederse ben onun duasına ne yaparım arkadaşlar? İcabet ederim. O vaktin neydir? Fazileti. O gecenin son üçte biri olan, nasıl gecenin üçte biri nasıl hesaplanır arkadaşlar? Akşamdan nasıl buyuruyorsun? Evet, içebilirsin. Nereden? Güneş doğarken değil. Akşamdan imsaha kadar. Kaç saat var? Akşam bugün kaçta okunuyor? Beşi? Beş buçuk. Kaçta? O da beş buçuk değil. 12 saat. 12'yi üçe bölün. 4. Yani 5.30'a 8 eklediğiniz zaman ne oluyor? Saat 1 mi oluyor? Yaklaşık olarak 1'den sonra artık o mübarek vakit başlıyor işte. O vakti ne yapmak lazım? Değerlendirmek, teheccüde kalkarak, zikrederek, dua ederek. Zira Allah-u Teala diyor ki men yed'uni estecibe leh. Kim bana dua ederse onun duasını ne yaparım? İcabet ederim. Men yes'eluni fe'u'tiyehu. Kim benden bir şey isterse ben ona ne yaparım? Veririm. Men yestagfiruni. Kim benden mağfiret, bağışlanma isterse ona ne yaparım arkadaşlar? Bağışlanma verir, affederim. Şimdi birisi diyor ki ya hocam ben seni duyduktan sonra geceleri kalktım, o saatte dua ettim sürekli ama dualarım dediklerim olmadı. Burada arkadaşlar şunu bilmek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki duaya icabet etmesi Allah-u Teala'nın, yani duaya cevap vermesi üç şekilde oluyor. Bir, senin istediğini sana vermesiyle. Duada bir şey istedin. Allah sana onu ne yaptı? Verdi. İki, istediğin şeyin misliyle istediğin şeyin aynısını senden def ederek. İşte o şekilde bir bela gelecektir. Allah senden onu ne yapıyor? Def ediyor. Sen bunu hayatında belki görebiliyorsun. Bir dahaki yıllarında ha diyorsun subhanallah. Yani illa o istediğini değil de onun misli olan, benzer olan bir şey aslında ne yapıyor Allah Teala seni? Soruyor. Yahut da üçüncü şıkkı, üçüncü şekli Allah o duanı, o isteğini senin için nereye saklıyor? Ahirete saklıyor. Yani üç şekilde Allah duaya ne yapar? İcabet eder. Yüce Allah üç şekilde duaya ne yapar? İcabet eder. O da ya istediğine ne yapar? Cevap verir. İstediğini sana verir. Yahut senden bir şey def eder. Tamam. Yahut mesela çocuk istiyorsun Allah'tan. Bir tane olmuş, iki tane olmuş, üçüncü istiyorsun ama bir türlü gelmiyor. Kedileri kalkıyorsun, göz yaşıyorsun, ağzı yok. Ama Allah Teala belki senin o doğanla çocuğun başına gelecek kibirayı ne yapıyor? Def ediyor. Belki üçüncü çocuğu sana o mana direkt vermemiş olsa. Yahut ömür dünyada sana onun bedeli olan bir şey ne yapacak? Nasip edemiyor. İşte bu hadis arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Yüce Rabbimiz hakkındaki vermiş olduğu hakkilerden bir tanesidir. Sizler de buna bu şekilde olduğu şekliyle iman etmek zorundayız. Bunun dışında bu gecenin ortaya şüphelere kulak atmadan, kulak vermeden, çünkü dedik ki biz yani dünyanın galaksiler olarak, gezegenler olarak nokta, tahtaya konulmuş bir nokta gibi bir konumu var. Bir büyüklüğü var. Buna bakarak bizler Yüce Rabbimizin inme sıfatını, başın üzerine istiva sıfatının nasıllığını anlamaya kalkarsak bunu ne yapamayız? Beyin hafızası olarak algılayamayız, anlayamayız. Çünkü kapasite onu ne yapmaz? Allah tarafından bu böyle verilmiş. Nasıl dünyada şimdi Allah'ı göremiyoruz? Mümkün mü Allah'ı görmek dünyada? Mümkün değil. Allah ne yapmış kendini? Ne diyor hadiste? Nuruyla perdelemiş. Yani perdesi onun hicabı ne? Nur. Çark onu kaldırsaydı diyor ne olurdu? Ulaştığı her yeri yakardı hadis-i şerifte. O yüzden bizlerden istenen arkadaşlar bunu algılamak. Yani Rabbinin bu manada böyle dediğimiz gibi, sürekli söylediğimiz gibi sıfatlarını tanımadan gece namazına kalkıp dua eden isteyen bir insanla Rabbinin arşın üzerinde olduğunu kabul edip gökten yukarıdan kontrolün altında olduğunu kabul edip o gecenin o mübarek vaktinde yeryüzünün semasına indiğini kabul ederek öyle dua etmenin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı olur. Bu da öbür türlü kalkar kalkar. Ayrı bir şey yani. Rabbinin cihetini bilmiyor o manada yani. Arşın üzerinde mi değil mi? Eline bakıyor Rabbi. Vahdet-i vücuda kadar ne var bu? Gider. O yüzden bu manada ihsana ulaşmak istiyorsa insan imanını kamil etmek, imanını tamamlamak, sahih imana sahip olmak istiyorsa Rabbinin bu vasıflarıyla, bu sıfatlarıyla ne yapmak zorunda? Tanımak zorunda. Ancak bunu da nasıl tanıyabilir bir insan? Ya Kur'an'la ya da sünnetle. Başka bir yolu yok bunun. Başka bir felsefesi, başka bir mantığı yok. Peygamber sana nasıl anlattı? Ona o şekilde ne yapacaksın? İman edeceksin. Peygamber bunu böyle bahsetmiş, böyle anlatmış. Rabbimiz yedinin son üçte birine iner demiş. Bunu ehl-i sünnetin iki büyük imamı Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Sonra sen kalkıp akli ve mantıki şeylerle anlamaya kalkıp onu insanda olan bir cisme benzetersen tabii ki bu hadisleri ne yapamazsın? Anlayamazsın. Aynı tavrını Allah'ın işitme ve duymasına uyguladığın zaman aslında Allah'ın işitme ve duymasında ne yapman lazım? İnkar etmen lazım. Çünkü Allah bir cisim mi de işitir ve görür? İnsan da işitir ve görür. O halde biz Allah'ın işitme ve görmesini hadi inkar edelim diyemediğimiz gibi o sıfatlarını kendine layık, ona layık şekilde kabul ettiğimiz gibi Allah kendine layık bir şekilde işitir. Kendine layık bir şekilde görür. İnsanın işitmesine ve görmesine ne yapmaz? Benzemez diye ispat ettiğimiz gibi gel burada da Peygamber'in vermiş olduğu haberi ne yap? Tasdik edip kabul et. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Ama sen ne yaptın? Burada Allah'ın işitme ve görme sıfatına geldiğinde aklına cisim bir şeye benzetmek gelmedi. Ama burada duymadığın bir şeyi gördüğünde hemen ne yaptın? Allah'ı bir cisim olarak kabul edip hemen gelip Allah'a sanki bir şeye benzetiliyormuş gibi algılayıp Peygamber'in haber vermiş olduğu bu hadisi ne yapmaya çalıştın? Tahrif etmeye. Yani işte başka manalar yüklemeye çalıştın. Bu da neden kaynaklanmakta? Ehl-i sünnet ve cemaatin kitaplarını okumamaktan kaynaklanmakta. Bizler bugün yapmış Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Açalım bakalım İmam Ebu Hanife'nin kitabını. İmam Ebu Hanife nasıl konuşmuş? Ne demiş? O nasıl inanmış? O nasıl kabul etmiş? Bu ümmetin dört meslek imamı, sahabeleri nasıl inanmış, nasıl kabul etmiş? Onların da bu şekilde iman edip kabul ettiklerini görünce artık senin de bundan sonra söyleyeceğin bir sözün olmaması gerek. Rabbimizin bu vasfından, bu sıfatından sonra arkadaşlar diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbiniz böyle bir ferah, böyle bir mutlu, böyle bir hoşnut olur ki nasıl hoşnut olur? Neyden hoşnut olur? Tevbesi abdihi kulunun tevbesinden öyle hoşnut olur ki min ahadikum birahiletihi sizlerden birisinin hadisin devamında geliyor kayıp devesini çölde kaybettiğinden sonra tekrar bulmasından daha mutlu olur Allah Teala sizlerden birisinin günahından tövbe etmesinden dolayı. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Rabbimizin sevinmesini, sevinmesini ne yaptı? İspat etti. Lallahu eşeddu ferahan. Sitekati abdi min ahadikum. Şimdi insandaki sevinmeyi algılayarak, insandaki coşku sevinmesini anlayarak, Allah-u Teala'nın da bu sevinmesini böyle kabul edip, Allah'ın bu sıfatını inkar edersek ne yapmış oluruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü reddetmiş oluruz. Ama burada takılmamız gereken tavır ne? Allah'ın işitme ve görme sıfatlarını bize haber veren ayet ve hadislerdeki takındığımız tavırın aynısını takılmalıyız. O da ne? İnsan değiştir görür ama Allah'ın işitme ve görmesi nedir? Kendine layık bir şekildedir. Biz onu bilmeyiz. Ha burada ne diyeceksin? İnsan da mutlu olur, sevinir ama Allah'ın mutlu ve sevinmiş sevinmesi insanınkine benzemez. Ona layık bir şekilde. Bu kadar yani. Allah'ın zatı vardır. İnsanın da bir zatı vardır. Bu yüzden Allah'ın zatını inkar ediyorum. Kimse buna cesaret edemeyeceği gibi. Ona layık bir şekilde zat. Kendine layık. Kendisinin nasıl olduğunu bize bildirmediği zatı kabul ettiğimiz gibi gelip aynı tavrı, aynı konumu nerede takınmamız gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu diğer hadisi şeriflerde takınmamız gerekiyor. Yani burada aslında söylenen şey şu. Akide konusu, isim sıfatlar konusu nedir arkadaşlar? Birdir. Orada böyle söyleyip burada böyle söyleyemezsin. Orada kabul edip inkar edemezsin. Çünkü Allah'tan haber veren makam Allah'ın kendisi ve kimdir? Peygamberidir. Burada işittiğini ve duyduğunu söyleyen peygamber burada da onun ne yaptığını söylüyor. Yeryüzünün semasına indiğini, onun mutlu olduğunu, sevindiğini söylüyor. Bizlerde ne düşer? Kurcalamadan Yunan felsefesine, Hinduizme, sahte vücuda şuna buna girmeden ne yapmak? İman etmek. Bu hadis çok ilginç arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan bahsediyor. Bu adam çölde. Düşünün çölde, ıssız bir yerde. Devesinin üzerinde bütün erzası, mühimmatı devesinin üstünde, yatacağı her şeyi devesinin üzerinde. Devesini kaybediyor. Devesi kayboluyor çölde. Düşünün kaçırıyor. Sonra bu deveyi ne yapıyor bu adam? Israrlı bir şekilde aramaya başlıyor. Arıyor. Yoruluyor artık, bitiyor. Aramaya başladığı yere geri dönüyor. Ümidi kesiliyor. Daha sonradan yerine gelip oturup uyuduğunda gözlerini açtığında bir bakıyor ki devesi ne olmuş? Devesinin yuları yanında görüyor. Suyu orada gelmiş, su erza gelmiş. Öyle seviniyor ki bu adam. Sevinçten ne söyleyeceğini şaşırarak ne diyor? Ben, ey Allah'ım, ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun diyerek sevinçten ne yapıyor bu adam? Şaşırıyor. O kadar sevinçli. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Allah'ımızın, Rabbimizin sevinci, kul tövbe ettiğinde bundan daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar tövbe için Rabbimiz her zaman tövbeyi kabul eder. Önemli olan tövbenin şartlarını ne yapmak arkadaşlar? Yerine getirmek. Mesela diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresi 135'te وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً onlar bir fahişe işledikleri zaman, bir zina, bir kötü iş işledikleri zaman اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ nefislerine, tenlerine zulmettiklerine nasıl? Şirk koşarak, kılıcılar sokarak, bu adam başkalarından medet umarak yahut başka bir şekilde zulmederek kendilerine ne yaparlar onlar? Allah Teala onları anlıyor şimdi. Bunları yapmak evet günah ama son nokta değil. Her insan bunu ne yapabilir? Bu hataya düşebilir. Şeytan ona bu oyunu oynatabilir. Allah Teala'nın öyle mutlu olduğu bir konu var ki o ne arkadaşlar? O kulun ne yapması? Tövbe etmesi. İnsan bunu bilecek. Bakacak maziye, karanlık, leke. Önüne bakacak, ya diyecek ki Subhanallah, peygamberin bunu haber vermişmiş ki Rabbimiz çok mutlu oluyor, çok seviniyor. O zaman hemen kabar kolları sayıp tövbe. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. İşte onlar bir fahişeye düştüğü zaman, bir fuhşiyat işlediği zaman, bir haram işlediği zaman ve kendilerine zulmettiği zaman ne yaparlar hemen? Zekerullah'a. Allah'ı anarlar. Nasıl Allah'ı anarlar? Bir, estağfirullah diyerek. İki, Allah'ın azametini düşünerek, Allah'ın cezasını, ikabını düşünerek hemen sene atıp Allah'ı anarlar. Sonra hemen ne yaparlar? فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Allah'ı anıp hemen günahları için tövbe ederler. Tövbe-i istiğfar ederler. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste çıkmasın ki onun 70 ya da 100 defa estağfurullah dediği görülmüş olmasın diyor sahabe. Tövbenin metodu bu. Tövbenin yolu bu. Aleyhisselatü Vesselam oturuyor böyle. Konuşurken sözün arasında sürekli estağfurullah. İşte Allah Teala kullardan bahsediyor öyle. Onlar zulmederlerse, fuhşiyat işlerlerse zekerullah, Allah'ı anarlar. Hemen günahlar için istiğfar ederler. Diyor ki hemen Allah Teala. Ben yağfiruz zunube. Günahları kim affeder? Günahları kim bağışlayabilir ki? İllallah. Allah'tan başka. Bakın arkadaşlar açık. Yani çekerek derler ya bu kadar. Rabbimiz Allah'tan başka günahları kim affeder? Bana muhtaçsınız. Sizin günahlarınızı ben affederim. Diyor. O insanlardan bahsederken yine diyor ki وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا. Onlar وَلَمْ يُصِرُّ ısrar etmezler. Şöyle ısrar etmezler. Günahlarda ne yapmazlar? Devam etmezler. Günahı keser, frenler. Tekerul, Allah zikrediyor, istiğfar ediyor. Ona dönmemeye çalışır. Yusiru ala ma faalu. Yaptıkları konuda ne yapmazlar? Israr etmezler, ısrarcı olmazlar. O halde arkadaşlar sahih bir tövbe, sahih bir tövbe alabilmek için, sahih bir tövbe yapabilmek için alimler 5 tane şart sayıyorlar. 5 tane şart sayıyorlar. 1. Sonraki el-ihlas. Tövbenin ilk adımı nedir? İhlas. Ne demek ihlas? Tövbe Allah için yapacaksın. İnsanlar için değil. Ne günah işledin, insanlar seni gördü. Dedim ki ya estağfurullah falan. Bu ne oldu? Bir kere daha ilk adımda ilk şartı kaybettin. İhlas yok. Ne olacaksın? Bir şey Allah için tövbe edeceksin. İnsanlar elinden tutup götürdükleri için değil. Allah için. İki, işlediğin günah hakkında pişmanlık. Pişmanlık duyacaksın. Pişman. Yani adam günah işliyor. Diyor ki estağfurullah ama kalbinde de var ki lan iyi ki de işlemişiz bu günahları veya pişmanlık da yok herhalde. Onu da demiyor ama dünya güllük gülistanlık. Bu da olmadı. Üçüncü şart o günahtan el efekt çekmek. Yani pişman oluyorsun ama pişman olduğunu hala ne yapıyorsun sen? Devam ediyorsun. Bu da tövbeyi ne yapar? Bozar. Yani sen adam zina ediyor. Duruyor, düşünüyor. Tamam diyor. Allah'a tövbe edelim. Bunun azabı cezası büyük. Tamam. Pişmanlık da var. Ama hala ne yapıyor? Devam. Zina var. Devamlı bir şekilde. Bu da tövbeyi ne var? Baltalar. 3, 4 bir daha dönmemeye azmedecek. Bir de işinde azim olacak. Tövbe ettin ya. Azmediyorum. Kendi kendime karar veriyorum. Karar. Bir daha dönmeyeceksin. Kendinle böyle ne yapacaksın? Sözleşme imzalayacaksın. Aklının bir köşesinde bunu bulunduracak. Beşinci şıkkın arkadaşlar tövbenin. Beşinci şıkkın. Bundan hak varsa ondan helallik almış. Tabii o kulla alakalı, o şeyle alakalı. Yani ele tek çekmiş herhalde. Onun kötü görmek. Vakti bitmeden yapsan tövbeyi. Tövbenin bir vakti var. Nedir o vakti arkadaşlar? Can boğazdan. Can boğazdan çıkınca yahut güneş batıdan doğmayana kadar. Güneş batıdan doğdu. İnsanlar diyor ki hadiste iman edecekler diyor. İza talaat güneş batıdan doğduğunda insanlar onu gördüğünde hemen iman edecekler. Yani şimdi nasıl dünyada öyle vakit veriyorlar. Vakit süre dolduruyor. Son dakikada millet ne yapıyor mesela? Yetişmeye çalışıyor değil mi? Ama güneş baktın İnsanlar baktı, iman etmediler o zata kadar. Baktılar, subhanallah güneş baktan doğmamıştır. Hemen iman ettikler ama peygamberimiz diyor ki onlara o iman ne olmayacak? Yani onların o tövbeleri onlara fayda vermeyecek. İşte kim tövbede bu beş şartı gerçekleştirirse Yüce Allah Rabbimiz onun tövbesini kabul edecek ve bu tövbeden ne yapacak Allah-u Teala? Hoşnut olup sevinecek. Sevinecek. Sabah. Sevinecek. Mutlu olacak. Tamam. Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِدْحَكُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلَيْنِ Allah iki kişiden dolayı iki kişiye güler. İki kişiye bakar ve onların o haline güler. İki kişiye. Niye güler onların o haline? Niye sevinir, hoşnut olur? Bu manada güler. Gülerek. Diyor ki yaktulu ahaduhum al-akhar. Biri diğerini öldürür. Yani birisi katil, birisi maktul. Ama diyor kilahuma yedhulul cenne. Ama ikisi de cennete giriyor yani. Bu katil, bu da maktul. Ama ikisi de cennete giriyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Bu hadis kim rivayet ediyor? İmam Müslim rivayet ediyor. Tabi hadisin şerhine açıklaması. Diyorlar ki maktul öldürüldüğü için suçsuz yere günahlı bir şey olmadığı için bu manada cennete sokuyor Allah Teala onu. Peki katil hangi katil Allah cennete sokuyor? Diyor ki bazı rivayetlerde o katil ki Allah sonra ona neyi nasip ediyor? Tevbeyi nasip ediyor. Hatta onu ne mertebesine ulaştırıyor? Şehitlik mertebesi. Gidiyor Allah yolunda cenk ediyor, savaşıyor ve şehit oluyor. O da ne yapıyor? Öldürdüğü adamla birlikte cennete gidiyor. Yüce Rabbimiz buna ne yapıyor arkadaşlar? Gülüyor. Şimdi hemen herkesin insanın aklına gelebilir. Ne demek gülüyor ya? Allah'ın bu manada dişleri, ağzı, gırtlağı mı var? Haşa. Öyle şey demedik. Biz sadece Peygamberimizin haber verdiği sınırda ne yaptık? Durarak iman ettik. Onun dışında onun söylediği bir şeyin ötesine geçmek bizim haddimize değildir. Bu konuda bizler hep söylüyoruz ve iddialıyız. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmed'in ve diğer Ehl-i Sünnet alimlerin söylediğinden bir adım dahi öteye geçme konusunda cesaret, cüret kendimizden alamayız. Onların getirdiklerinin dışında yeni bir şey getirme diye onların söylediği şeylerin dışında yeni bir şey söyleme konusunda ne yapamayız? Cesaretli olamayız. Bu konuda ne yaparız? Allah'tan korkarız. Çünkü Rabbimizi bizler iman ediyoruz ki Peygamber'in vasfettiği sıfatlarını biliyoruz. Onun için korkusu da bizde daha büyük olmalı. Yine arkadaşlar Rabbimizin diğer bir sıfatı acep sıfatı. Acep. Hayret. Çünkü Rabbimiz hayret eder. Arkadaşlar hayret iki kısımdır. Hayret iki kısımdır. Nasıl hayret eder? İnsandaki hayret, dildeki hayret, sözlük bakımından hayret. Bir, beklemediği, bilmediği, bilgiye sahip olmadığı bir konuda ne yapar? Bir şey gerçekleşince hayrete düşer değil mi? Şaşırır. Yani beklemiyor birisin, bilmiyorsun. İlminin dışında bir şey gerçekleşiyor, ne yaparsın? Şaşırırsın. Ancak hayretin bir de şu türlüsü vardır. Hayrete düşürme sebebi o konuyla ilgili bilgisizlik ve cehalet değildir. Nedir? Hayret edilen adamların o hareketin ne olması beklenmedik yani. Demek o hareketin olması. O adamdan beklenmesi. Yani diyorsun o adam evet elbette mesela yolda yürürken 3 kişi önünü kesti. Tamam, bu adam normalde ne yapabilir? Onlara meydan okuyabilir. Sen bunu biliyorsun. Bildiğin bir şey. Ama o hareketi o yapınca sen ne oluyorsun arkadaşlar? O şahsında hayret. Diyorsun, hayret yani. Yani o adamdan o adamın tam olarak yaptığı hal. İşte Allah-u Teala'nın bu sıfatı cehaletten, bilimsizlikten değil. Kulun hadise gelecek şimdi. Son hadise olacak bu. Kulun bu hareketinden dolayı. Kulun eylemi hareket edilesi bir durum. Hareket edilesi, hayret edilesi bir durum. O da ne? Çünkü aleyhissalatü vesselam acize Rabbuna Rabbiniz hayret etti. Min kunutu ibadihi kulların yeise kapılmasından. Ne demek yeise kapılmak? Ümitsizliğinden. Kurbe gıyarihi Allah-u Teala'nın hayrının bazı yerlerde hayrı geliyor. Hayrının durumları değiştirmesinin ahvali değiştirmesinin çok yakın olmasına rağmen kulların ümitsizliğine Rabbiniz hayret eder. Ne demek bu? Yani insanın başına bir bela gelir. Adam yandım, bittim, mahvoldum falan. Halbuki Rabbinin o olayı değiştirmesi nedir? Çok yakındır diyor. Çok yakındır. Ona rağmen kul ne yapar? Ümitsizliğe kalır. Diyor ki Rabbiniz yenzuru ileykum ezilîne kanıtîn. Rabbiniz size sıkıntı ve darda olarak görür. Sıkıntı da darda artık böyle dünya hani derler ya yok kubbe üstüme çöktü. Ve Rabbiniz size bakar siz ümidi kesmişsiniz. Ümidi kesmişsiniz. Diyor ki Rabbiniz güler bu duruma. Niye? Çünkü bilir ki ya'lemu enne saracakum karib. Bilir ki gelecek olan sarac yardım o belayı kaldırma nedir? Yakın. Yani bakıyor görüyor Allah Teala. Bu vale ilah ediyor. Yanıyor, coşuyor falan böyle sıkıntıda, darda. Ümidi kesmiş. Çittim, mahvoldum. Allah biliyor bunu. Yardım sonrası ne? Kolaylığı yazmış Allah Teala onun hakkında. Ama kulun o vale ilahsı hareketi ümide kapılmasına Rabbimiz ne yapar arkadaşlar? Hayrete düşer bu manada. Hayret eder. Hayret eder. Ve bundan ne yapar? Buna güler, şaşırır. Bu manada yani. Kulun bu hareketi şaşılacak bir durumdur bu manada. Hayret eder. Rabbimiz böyle haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz hakkında böyle haber veriyor. Bizler de Rabbimiz hakkında peygamberin bu haber vermiş olduğu vasfı, sıfatı ne alırız? Olduğu gibi, diğer sıfatlarını kabul ettiğimiz gibi iman ederiz. Diyoruz. Bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve tuğbire. Şimdi Cenab-ı Allah'ın başka Allah'ı var. Ki nasıl? Allah hayret eder mi? Güven ve aklı. Şimdi hayret etmekten maksat nedir onu şey yapmak lazım. Allah'ın açıkladık şimdi. En güzel isimler Allah'ın ve o isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında haktan ayrılanları ise bırak. Evet. Acıkan binbir ismini okusun. Burada acet bir içeri. Yani bu hadisi açtığı zaman, bu hadisi gördüğünüz zaman bu hadise inanmayabilirsiniz. Bu hadisi eğer gidip yani bir bilen hocaya sorarsanız size yerini de gösterir. Yani inanıp inanmamak sizin yani özgürsün sizi şey yapmaz. Hakka inanıyor. İşte hak neredeyse ona biz de tabiiz. Yani Yüce Rabbimiz, peki Rabbimizin arşının üzerinde olduğuna iman ediyor musunuz? Bir şey bilmiyoruz ama Allah'ın şeyi biliyoruz. Yani. Tabii kesinlikle. Rabbimizin arşının üzerinde olduğuna iman ediyor muyuz? Yok, Allah'ın mekanı var. Mekandan zamandan olacaktır. Yani. Peki Allah her yerde midir? Yerde değil, her yere, her yere. Her yerde. Her yere. Nasıl her yere? Ya bütün varlıkların bulunduğu her yere. Yani o zaman nasıl mekandan münezzeh oluyor? O da mekan. O da mekan değil mi? Mekanı halk eden değil mi? Yani onun içine mi girdi Allah tayyarlıktan sonra? Allah hiç dışa gitmez, gitmez, görmez, yemez, içmez, uyumaz, bir şeye benzer. Ama sen her yer diyorsun. Allah'ın yerin göğün nurudur. Ama şimdi bak söylediğin sözlerin manasını nasıl? Üstüne söylüyor. Her yer dedin. Yerde değil, her yere, her yere. Nasıl her yere? Her yere, her yere. Her yere, her yere. Orada, orada, orada, orada değil yani. Yani? Bütün mükevvanata hakim yani. Hakim. Tamam, onu kimse inkar eder. Evet. Ama her yere diyorsun. Bitmemiz. Duvalette de mi Allah'a? Haşa. Allah'a emanet. Her yerde olmaz Allah. Her yerde değil. Her yerde değil. Her yerde. O ne demek ya? Her yerde demek ne demek? Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeyin ona benzemez. Şimdi kalın. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Neyse İlker, nöbetçiler Cahif Aslı'na başlayalım. Şimdi bizler yani bu konuda aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim dersimiz herkese açıktı. Bunları ben eleştirdim.